रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए एक और पैगाम दिया, सबउन युजरा लिल अब्द बाद मौती व हुवा फी कब्री। एक वक्त है जब इंसान जहां से आया है उसे वहां ही पलट के जाना है। ये मिट्टी से बनाया गया इंसान एक न एक दिन मिट्टी में चला जाएगा, लेकिन मिट्टी में चले जाने के बाद भी सात ऐसे आमाल हैं जिसकी नेकी, जिसके दरजात, जिसकी वजह से बुलंदियां, जिसकी वजह से रब तआला उसे अजर व सवाब अता करते रहते हैं यहां तक कि क़यामत आ जाती है। कौन से आमाल हैं? मन अल्लम इल्मन व नशरह, जो शख्स किसी को इल्म सिखाता है या उसकी नशर व इशाअत का सबब बनता है। दूसरा अमल, औ बना मस्जिदा, या वो मस्जिद तामीर करवाता है। तीसरा अमल, औ हफरा बिरा, वो कुआं खुदवा देता है। और दूसरी रिवायत में, औ अजरा नहरन, या नहर जारी करवा देता है, मुसलमानों के लिए पानी का बंदोबस्त करता है। चौथा अमल, औ वर्रस मुसहफा, ये कुरान मजीद का मुबारक नुस्खा वो विरासत में छोड़ता है। पांचवा अमल, अवगरस नखला, खजूर का दरख्त लगाता है। और मोमिन की मिसाल भी अल्लाह के रसूल ने खजूर के दरख्त की मिसाल दी है। आपने फरमाया, मसलुल मुमिनी मसलुन नखला, शहद की मक्खी की मिसाल है मोमिन की। ला तकुल इल्ला तय्यबा वला तज़ऊ इल्ला तय्यबा, वो शहद की मक्खी, खाना भी उसका बहुत अच्छा है और अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने उसके अंदर सलाहियत कैसी रखी है, वो निकालती भी अच्छा है, मुसलमानों के लिए शहद बनाती, मोमिन बात सुनता भी अच्छी है और करता भी अच्छी है। मसलुल मुमिनी मसलुन नखला, मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त की मिसाल है। मैं अखज़त मिन्हा मिन शैइन नफ़अक, खजूर की हर चीज में अल्लाह ने नफा रखा है। औ बैतन लिब्ने सबील बना, छठा अमल, किसी मुसाफिर के लिए, किसी जरूरतमंद के लिए घर बना देना। और सातवां अमल, औ सदक़तन अखरजहा फी सिहतिही व हयाती, एक शख्स सेहत की हालत में, जिंदगी में रब तआला की रजा के लिए अपना माल पेश करता है। ये सात ऐसे आमाल हैं जिसकी वजह से इंसान दुनिया से चला भी जाए तो रब तआला उसे अजर व सवाब देते रहते हैं और क़यामत तक उसकी नेकी जारी रहती है।